NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft gesproken met de Palestijnse president Abbas. Op zijn rondreis door het Midden-Oosten was Blinken op de westelijke Jordaan-oever. Eerder sprak hij met de Israëlische premier Netanyahu en andere leiders in de regio. Het COA moet zich houden aan het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Dat eiste de gemeente vanmorgen in een kort geding. Er zitten nu meer dan de afgesproken 2000 mensen en dat geeft overlast, zegt de gemeente. Op Financiën is een opvolger benoemd voor minister Kaag. Het is Steven van Weijenberg, ook van D66. Die was net een maand staatssecretaris van Cultuur en Media. Kaag is vertrokken naar de VN. En de wereldbekerwedstrijden BMX op Papendal van dit seizoen zijn geannuleerd. De organisatie is bang dat op 22 en 23 juni de wereldtop wegblijft, want dat is nog maar ruim een maand voor de Olympische Spelen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzaam op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Velsen zijn twee rijstroken afgesloten. De vertraging is 30 minuten vanaf knooppunt Raasdorp. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland met straks tegen tweeën een mafioso die cum laude afstudeerde vanuit een Italiaanse gevangenis. En we hebben een reportage over een Palestijnse voetbalclub in Chili, waar de wedstrijden sinds de oorlog in Gaza eigenlijk steeds meer bijzaken zijn. Maar we beginnen bij de woede die zich meester maakt van Duitsland. Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Duitsland is in de ban van grootschalige protesten. Boeren blokkeren wegen in het hele land, er zijn demonstraties, maar er is meer aan de hand. Vanaf vandaag wordt er ook gestaakt op het spoor. De onvrede is groot en de Duitsers spreken zelfs van een week van woede, ofwel woedwoche. Intussen vrezen autoriteiten in Duitsland voor inmenging van extremistische groepen. Correspondent Guy Hoeks in Berlijn allereerst. Even de actualiteit, Guy. Het is onrustig bij de Oosterburen. We komen zo bij die boeren, maar vanaf vandaag staakt dus ook het spoorpersoneel. 3 dagen lang, onder meer machinisten die het werk neerleggen. Hoe ontwrichtend zijn die acties vooralsnog, Guy? Ja, Duitse treinmachinisten leggen dus vanaf vandaag voor 3 dagen lang het werk neer. En dat houdt dus in dat dus het treinverkeer dus eigenlijk zo goed als plat ligt. Geen treinreizigers, dus de forensen die moeten thuis blijven. En natuurlijk ook geen vervoer van auto's bijvoorbeeld op het spoor. Dus het heeft ook economische gevolgen, deze staking. Ja, en het is ook niet voor het eerst dat ze staken. Waarom zijn ze zo boos daar op het spoor? Waarom leggen ze het werk neer? De treinmachinisten die eisen eigenlijk een kortere werkweek. Van 38 naar 35 uur en dat tegen hetzelfde loon. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste eis van de machinisten. Het is een conflict, hè, met de vakbond met name. Dan zijn er dus ook nog de protesten van de boeren die in Duitsland onder meer allerlei snelwegen blokkeren. Vanochtend zou Cem Özdemir, de Duitse minister van Landbouw van de Groenen, in gesprek gaan met boeren in Baden-Württemberg, in het zuiden van Duitsland. Hoe verliep die ontmoeting? Ja, die ontmoeting in Baden-Württemberg, waar Özdemir oorspronkelijk ook vandaan komt, hij is geboren daar in deze regio, verliep eigenlijk best wel goed. Er waren 700 boeren aanwezig, niet alleen graanboeren, maar bijvoorbeeld ook wijnboeren en ook eigenaren van melkveehouderijen. En die, in het begin klonk een boegeroep toen hij het podium opkwam. Maar daarna zei hij van, ja, maar deze, het intrekken van de subsidie van de lol, dat is eigenlijk niet mijn idee en daar sta ik niet achter. Nou, en toen kreeg je dus wel wat steun vanuit de aanwezigen. Maar hij betoogde dus eigenlijk dat hij zich aan de kant van de boeren schaart, deze groene landbouwminister. Ja, dat is opmerkelijk. Vooral omdat we nog even toch die aanleiding voor de acties van de boeren misschien moeten begrijpen. Je noemde het kort. Vlak voor kerst besloot de Duitse regering de subsidie op landbouwdiesel en de belastingvrijstelling op landbouwvoertuigen, onder meer tractors, te schrappen. Voor wie het gemist heeft, vertel nog even kort, waarom deed de regering dat? Ja, de Duitse bondsregering heeft een begrotingsgat van 17 miljard euro dit jaar. Nou ja, er moet dus overal miljarden vandaan zien te halen. En daar moeten dus ook de boeren onder lijden. Dat vinden ze zelf. 3,6 miljard euro hoopt de Duitse bondsregering door binnen te krijgen. Door natuurlijk die subsidie op die landbouwdiesel af te schaffen. En overigens is die vrijstelling van die motorrijtuigenbelasting, die blijft behouden. Ja, ze dus zijn dat tegemoet gewoon overwinning gekomen, bedoel je. Ja. Toch, Guy, die onvrede die nu aan de oppervlakte komt, die heeft een veel langere aanloop. Jij hebt eerder met boeren gesproken. Laten we even luisteren. Diskussieren aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Dat is helaas geen Duitse boer. Dat was de Duitse minister Habeck van Klimaat. Misschien kunnen we nog even de goede boer erbij halen. Ja, die wordt gezocht. Het gaat ja schon die letzten 10 jaren. Sind ja die Betriebe immer mehr gegängelt worden, immer mehr Daumenschrauben angelegt. Wir kriegen für unsere Produkte mehr oder weniger die Betriebswirtschaftungskosten andiktiert von der Regierung. Du musst das so machen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Ja, Guy, we horen deze Duitse boer zeggen, het gaat al 10 jaar zo, de duimschroeven worden ons aangedraaid, de regering komt steeds maar met nieuwe regels. Wat is nou het grootste pijnpunt voor de Duitse boeren? Ja, deze Duitse boer die sprak ik bij Brandenburger Tor aan het begin van deze week. Want toen zijn eigenlijk die massale protesten begonnen. De boerenopstanden hier. Deze boer die kijkt eigenlijk verder na verder dan die subsidie, moet ik zeggen. Hij zegt, standaarden komen in gevaar. Hè? Dus bijvoorbeeld giftige stoffen of giftige bestrijdingsmiddelen. Zoals in Oekraïne, die overspoelen straks onze markt als wij niet voet bij stuk houden. En daarnaast is het ook zo dat de kip onder druk staat. Dus dat zei deze Duitse boer ook tegen mij. Dus daar zijn ze heel erg bang voor. Maar waar ze vooral tegen ageren is de groene ideologie. En daarmee bedoelen ze, ja, je mag eigenlijk niks meer tegenwoordig. En of dat zo is, nou, dat is nog maar de vraag. Maar in ieder geval, dus daar gaan we wel heel veel zorgen uit. Ja, dank Guy Hoeks vanuit Berlijn over de boerenprotesten en treinstakingen die deze week zullen doorgaan. Verbinding is niet al te best, dus ik ga hier in de studio verder met Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut, ook bij ons. Wiebke, ja, die Duitse woedeweek. Als we bij die boeren blijven, hebben ze een punt met hun protest tegen deze Duitse regering? Dus van sociaaldemocraten, van Olaf Scholz, de Groenen en de Liberalen? Ja, de hevigheid van de protesten geeft natuurlijk wel aan dat er echt wel zeer zit bij die boeren. En wat ze zelf ook aangeven is dat, want dit zijn eigenlijk vrij kleine bezuinigingen die ze nu krijgen opgelegd, waardoor ze een relatief kleine bedragen inleveren. Maar zij zeggen, ja, het is gewoon de druppel die de emmer doet overlopen. En in Duitsland heb je natuurlijk dezelfde ontwikkeling als in Nederland. We hebben de laatste decennia een enorme schaalvergroting in die sector gehad. Dus er zijn steeds meer grote bedrijven. En de kleine boeren, die hebben het moeilijk. Er komen vanuit Brussel natuurlijk ook. Dus de EU wil ook een hervorming van de landbouwsubsidies. En dat voelen ze ook. Er komen inderdaad ook steeds meer regels om het milieu te verbeteren. Ja. En om de veehouderij bijvoorbeeld minder intensief te maken en de dierenwelzijn te verbeteren. Dus ja, dat voelen ze natuurlijk. Ze krijgen steeds nieuwe regels opgelegd. Maar tegelijkertijd, jij zegt het zelf ook, we hebben het hier over een tekort van 17 miljard euro. Is een boel geld. Dat moet worden opgelost. Maar tegelijkertijd denk je op zo'n begroting als een land als Duitsland. Waarom is dat zo'n groot probleem? Waarom komen ze daar niet uit? Ik denk dus ook niet dat dat het probleem is. Te meer daar de regering ook eigenlijk al toezeggingen gedaan heeft. Die hebben het al enorm afgezwakt. Richting de boeren, hè? Ze hebben een aantal maatregelen teruggedaan. Ja, precies. En het gaat om een belastingteruggave van op de diesel. Daar konden ze dus de accijnzen weer van terugkrijgen. Nou, dat wordt nu stapsgewijs afgeschaft. Dus dat gaat niet om grote dingen. Maar toch willen de Boerenbond wil dat helemaal van tafel hebben. Ja. En ik denk dat het ook wel komt. Ze hebben zich denk ik ook wel laten inspireren. Geven veel boeren ook aan door de protesten in Nederland. Hè, dat ze toch eens van zich willen laten horen van, ja, we hebben het moeilijk. Maar ik hoor je zeggen, de oorzaken liggen dieper. Het zijn niet alleen de boeren, ook de machinisten bijvoorbeeld staken. Zie jij nou een gemene deler in alle woede die zich nu van Duitsland meester maakt? Ja, die machinistenstaking is inderdaad, dat is een traditionele vakbondstaking. Een soort cao-onderhandeling zou je kunnen zeggen. Dus dat is wel een ander verhaal. Maar wat je wel ziet in de Duitse samenleving is dat er heel veel onvrede is. Blijkt ook uit peilingen. Blijkt ook uit hoe goed de rechtspopulistische partij, AfD bijvoorbeeld, het doet. Hè. Er is veel onvrede met het huidige regeringsbeleid. En dat heeft denk ik ook wel veel mee te maken met sowieso een soort van nou ja, ik hoorde een socioloog deze week, Duitse socioloog, spreken over toekomstangst, dus toekomstangst. Het is natuurlijk een turbulente wereld op het moment. Dat geeft een gevoel van onbehagen. En dan komt daarbij dat de Duitse economie echt omgestructureerd moet worden. En daar meer duurzaam. Ze willen weg van fossiele energie. En dat gaat natuurlijk, nu dat concreter wordt, gaan heel veel sectoren dat voelen wat dat betekent. Ja. En daar komt veel onvrede uit voort. Nou noemde je net ook die rechtsradicale partij, de oppositiepartij Alternatieven voor Duitsland, die riep burgers op om mee te doen aan deze blokkades, aan deze protesten. Waarom doen ze dat? Ja, de AfD heeft er natuurlijk, het is een protest tegen de regering. Dus dat is altijd gunstig voor de AfD. Het zorgt voor onrust in de samenleving. En dat is best ontwrichtend ook, hè, met al die bezette snelwegen en ook brandende hooibalen. En de AfD heeft daar natuurlijk profijt van. Zij drijven eigenlijk. Het versterkt dat verhaal, het traditionele verhaal van rechtspopulisten überhaupt. En ook van de AfD is natuurlijk, wij, het volk, hebben last van de elite. En we komen nu in opstand tegen die elite. En ja, dat speelt hier natuurlijk ook. De boeren komen in opstand tegen die Berlijnse politici. Ja. Nou zegt de groene landbouwminister Cem Özdemir dat hij vreest voor Amerikaanse toestanden in Duitsland. Ook zijn collega Robert Habeck, de groene minister van Economie en Klimaat, waarschuwde voor het kapen van die protesten door extremistische groepen. We hoorden dat fragment net al eventjes. Hoe gegrond is die vrees, geuit door onder meer deze twee groene ministers, dat dus dit soort extremistische groepen zich in die protesten zouden mengen? Ja, die vrees is ook de veiligheidsdiensten geven aan dat ze daar ook duidelijk tekenen van zien. Dat allerlei rechtsextremen, dus niet alleen de AfD, maar ook echt andere rechtsextreme groepen zich mengen in die protesten. We hebben dat ook eerder gezien bij bijvoorbeeld de coronaprotesten. Hè. Die zijn ook heel erg door de rechtsextreme groepen gebruikt om te recruteren, ook voor hun beweging. In de grote energiecrisis hebben we dat ook gezien. En nu dus weer. En we hebben natuurlijk ook al afgelopen weekend is Habeck, de minister van Klimaat en Economische Zaken, ook al aangevallen door, naar men zegt boeren, maar ik begreep dat die oproep ook gedeeld is in rechtsextremistische. Ja, het ook net onthuld, ja. Ja, social media groepen. Dus aangevallen, de veerboot waarop hij zat, terug van vakantie, hè, werd tegengehouden. Ja. Op gevrije ruwe wijze. Toch even dat we het scherp hebben. Doelen die groene ministers dan ook op de AfD met die waarschuwingen? Ja, want zij zien de AfD natuurlijk ook als een rechtsextreme groepering. Op partij, sorry, moet ik zeggen. Maar niet alleen de AfD. Naast de AfD zijn er ook nog de Rijksburgergroepen die inderdaad gewoon een revolutie in Duitsland willen ontketenen. Nou, er zijn allerlei, je hebt ook de identitaire bewegingen. Er zijn allerlei nieuwrechtse bewegingen die allemaal ook, nou, in social media zie je dat ook, dat ze zich solidair verklaren met de boeren. En ook spreken van een soort internationale opstand tegen de elite. Hè? Nou komen er in Duitsland deelstaatverkiezingen aan. Later het jaar, september, mogen kiezers in de Oost-Duitse deelstaten Sachsen, Thüringen en Brandenburg hun stem uitbrengen. In peilingen zou de AfD in Sachsen bijvoorbeeld nu, ik geloof wel, 37% krijgen. Een record. Juist in deelstaten Sachsen en Thüringen wordt dus de partij door de Duitse Veiligheidsdienst ook als bewezen extreemrechts gezien. Hoe belangrijk zijn die deelstaatverkiezingen straks voor de landelijke politieke verhoudingen? Nou, ze spelen nu al een hele grote rol. Omdat er die angst voor die voor die enorme verkiezingsoverwinning van de AfD, dat beïnvloedt nu al absoluut wel het politieke debat. En, want? Ik denk dat de regering heel erg zich afvraagt wat ze kunnen doen om deze onvrede weg te nemen. En om de AfD niet nog meer in de hand te spelen. Ze hebben daarnaast ook nog eens te maken met de CDU-CSU. is de oppositiepartij nu, de Christendemocraten, ja. Precies. Die zitten in de oppositie. Dat is een hele, van oudsher natuurlijk, machtige groep. Ik bedoel, dat is een groot deel van de samenleving. Die zijn ook echt flink tegen de regering aan het opboksen. En dat speelt de AfD ook wel weer in de hand. Maar als daar dus de AfD is nog steeds, geldt er in Duitsland, een soort van, kan je vergelijken met de cordon sanitaire. Daar wordt niet mee samengewerkt. Maar als die bij de deelstaatverkiezingen zo groot worden straks, ja, kan je dan nog wel om ze heen? Moet er dan niet toch samengewerkt worden met ze? Nou ja, en als het gaat om de manoeuvreerruimte nu om dus iets te doen aan deze woede. Die Duitse regering staat er in de landelijke peilingen ook heel slecht voor. Ze hebben weinig ruimte dus, lijkt me, voor concessies. Hoe zie je dit verder gaan? Nou, wat echt een groot probleem is, denk ik, is dat de Duitse economie moet echt hervormd worden, dus duurzamer worden gemaakt. En dat wilden ze eigenlijk, de pijn daarvan wilden ze opvangen met een groot klimaat- en transitiefonds van 60 miljard. Dat fonds, daar is een streep doorgezet door de rechter. Dus ze hebben eigenlijk niet zoveel middelen om de pijn voor de burger en voor de bedrijven te verzachten. Dus ik zie het best wel donker tegemoet het komende jaar inderdaad. Het blijft spannend in Duitsland. Dank Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut voor nu over de onvrede daar bij de Oosterburen. En vanuit Berlijn, correspondent Guy Hoeks. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. En dan nu Chili, waar elke week voetbalsupporters pro-Palestina slogans skanderen. En wel bij voetbalclub Palestino, opgericht door Palestijnse migranten. Ze kwamen begin vorige eeuw naar het Zuid-Amerikaanse land, toen het Ottomaanse Rijk uiteenviel. Correspondent Boris van der Spek ging met supporters mee naar een wedstrijd die sinds de oorlog in Gaza eigenlijk meer bijzaak is. In een middenklassewijk van de Chileense hoofdstad Santiago ligt het stadion van de voetbalclub Palestino. Een club die, zoals de naam doet vermoeden, sterke banden heeft met Palestina. De clubkleuren, het logo, de liedjes, uit alles spreekt die band. Met de Andes op de achtergrond speelt de club hier vanavond een wedstrijd. In aanloop naar deze wedstrijd reed ik mee met Eduardo en Christian. Ze zijn beide Chilenen met Palestijnse roots en hartstochtelijk supporter van de club. Mira, Palestino no es un club más. Como bien dijo el presidente Abbas, es la segunda selección de Palestina. Meer dan een club, zo beschrijft Christian Palestino. De Palestijnse president Abbas noemde het zelfs de tweede selectie van Palestina. De club betaalt niet het beste salaris, maar spelers geven wel een beetje extra door de band met Palestina. Ja, voor het stadion ligt een zanderige parkeerplaats. Het stadion zelf is wit en oud. Op een van de muren hier is een grote schildering van Palestina zoals het er voor 1948 uitzag. Dus zonder de staat Israël. Maar Eduardo, tú como ex-director, debes conocer un poco las canciones, ¿cierto? Todas. Sí. A ver. ¿Cuál quiere? ¿Cualquiera? Una buena. ¿Cuál puede ser? Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Vengan todos a cantar, Palestino va a ganar. Vengan todos a cantar, Palestino va a ganar. Palestino va a ganar, ya habí. Después de unas Olimpiadas árabes. De club Palestino is ouder dan de bezetting van Palestina, zegt Christian. In 1920 stichtte een groep Palestijnse migranten die naar Latijns-Amerika waren geëmigreerd, de voetbalclub. Deze migranten waren aan het eind van het Ottomaanse Rijk naar Chili gekomen. Turcos werden ze destijds genoemd. Y hablamos de Medio Oriente, las críticas en realidad en este caso de Gabriel Boric, sí, a Israel. Sí, es que de hecho ya entonces toma una posición en medio de este conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamas allí en Palestina. Inmiddels bestaat de gemeenschap uit zo'n 500.000 mensen, actief in de politiek en het bedrijfsleven. En door die prominente aanwezigheid vaart Chili een pro-Palestijnse koers. President Boric sprak zich al regelmatig uit tegen het geweld van Israël in Gaza. Israël y la desmedida y desproporcionada respuesta de Israel violando el derecho internacional al pueblo palestino y castigándolo por esta manera también afectan a nuestros países. En bij de wedstrijd van Palestino speelt die crisis op de achtergrond een rol. voorbereidingen zijn onderweg voor de wedstrijd tussen Palestino en Everton. En dit is voor de mensen, of de aanhangers van Palestino, meer dan een voetbalwedstrijd. Ze kunnen zich vandaag kwalificeren voor de Copa Libertadores. Maar het is ook de eerste thuiswedstrijd sinds de oorlog tussen Israël en Hamas op 7 oktober begon. En aan de andere kant van het stadion, waar de fanatieke aanhang zit, hangen veel Palestijnse vlaggen. Er hangt één banner waarop staat, ter herinnering aan degenen die er niet meer zijn. Er staat een andere banner waarop hangt, meer dan een club, we zijn een heel volk. Veel verwijzingen naar Gaza, veel verwijzingen naar de situatie daar. En op het moment dat de wedstrijd zo meteen begint, wordt verwacht dat er een grote sfeeractie komt om de doden in Gaza te herdenken. Ja, de spelers komen het veld op. Iedereen hier met Palestijnse vlaggen, Palestijnse shirts, keffiyes, de kenmerkende sjaals. Er wordt flink gezongen. Het stadion is niet erg vol. Dat heeft te maken met het tijdstip. Er wordt om 6 uur 's middags gevoetbald op een doordeweekse dag. Maar de mensen die er zijn, die laten toch duidelijk hun, naast hun steun voor de club, hun band met Gaza en de Palestijnse gebieden blijken. Werd zojuist gespeeld in de 11e minuut van de wedstrijd ter nagedachtenis van de gevallen in Gaza. En daarna riepen de fans Gaza verzet zich, Palestina bestaat. Sommige fans kijken de wedstrijd amper, die zijn weer bezig met de sfeeractie. Ik ga weer bij Eduardo en Christian zitten en kijken hoe de wedstrijd verloopt. Nou, dat gaat niet voortvarend. Ik ben er gaan zitten en Palestino staat al 1-0 achter. Ook dat nog een bijdrage van Boris van der Spek vanuit de Chileense hoofdstad Santiago. Buitenland uitgelicht. È stata acquisita dall'antimafia la tesi di laurea di Catello Romano, mano armata della Camorra, detenuto per l'omicidio del consigliere comunale Gino Tommasino a Castellammare di Stabia il 3 febbraio del 2009. Una tesi che ha concluso il suo percorso universitario nel carcere di Catanzaro, dove è recluso da 14 anni dopo essere stato condannato a 30 anni. Ze zijn in Italië wel wat gewend, maar dit was toch opvallend nieuws. Een maffia-huurmoordenaar heeft vanuit de gevangenis zijn studie sociologie cum laude afgerond. In zijn scriptie beschrijft hij zijn persoonlijke criminele geschiedenis. En daarbij doet hij iets bijzonders. Collega en Italië-watcher Sonja Pleumakers, welkom. Dank je. Sonja, een mafioso die vanuit de gevangenis cum laude afstudeert. Om wie gaat het? Ja, we hebben het over Catello Romano. Een 33-jarige die dus al een hele tijd in de gevangenis zit vanwege het plegen van een aantal moorden in opdracht van de Napolitaanse maffia. En hij is vanuit de gevangenis een studie sociologie gaan doen. En nu is hij net afgestudeerd met een scriptie die gaat over de aantrekkingskracht van georganiseerde misdaad. Dus hij beschrijft in de scriptie eigenlijk zijn eigen verhaal. Hij beschrijft ook zijn hele leven vanaf zijn jeugd tot aan het plegen van criminele daden en dus moorden, die hij echt in geur en kleur beschrijft. Ja, en dan is hij dus ook nog cum laude afgestudeerd, maar dat is nog niet alles, hè? Wat maakt die scriptie nou extra bijzonder? Ja, wat de scriptie extra bijzonder maakt en veel interesse heeft gewekt, niet alleen van zijn professor, maar ook van het OM in Italië, is dat hij ook een aantal moorden beschrijft die hij nog helemaal niet, waar hij nog helemaal niet voor vervolgd was. Oh jee. Maar dat lijkt me dan dat het door het OM ook wel met bijzondere interesse gelezen is. Ja, precies. Ja, ze hebben het inderdaad ook opgepikt. En ze hebben een extra onderzoek ook ingesteld naar aanleiding hiervan. En hij is zelf gelijk verplaatst naar een extra beveiligde gevangenis ook. Maar hij kreeg dus aanvankelijk veel ruimte daar in die gevangenis voor zijn studie. Ik dacht dat dat regime in Italië juist zo streng was.